लपक लपक वो धुमक धुमक छम छम नाचे परियों के धड़े ये धिरक धिरक वो मटक मटक ये छलक छलक वो झलक झलक ये छलक छलक वो धमक धमक ये लपक लपक वो धुमक धुमक ये धिरक धिरक वो मटक मटक हम कोई रोके नहीं, अब हमें कोई रोके नहीं।